นั่น มันจะพบยาลักษ ณ์ฮะ มันจะดูดี นั่น ชัมส ุดีเอ้ยชัมสุดีนั่นชัมมัสฮุดดีนฮะ คุณช ัมมัสอะไรมันจะเรียกว่าอะไรฮะมาตกัดมูอัลวาลีقال من القوم قالوا أهل حمات حماك الله فقدم أهل حمص عليه فقال من القوم قال أهل حمص حمصك الله نعم